Babu tsuyu yesinga yo Maki singa sikulu babu shu Baku kakite kubu mula mamote maye Mutu abu mama kasoki yo behi Zalina mabuku mayo Yesu Lobatani loba mokumpo nae Mulimo nangai mobima mobika Yawo loba kinanga onzambe Na mitungi sapone lokote Nakala sekulusu na Yesu masia Kimia na yo kokota ngana mote mae Na mitiki nangana mabuku mayo Polisunya moto esali vanite o Na fungole li o motema mobiba Sala na nga o elimi o motema Bisobu, loko abato nyoso to simbami Toponi moto monsute Na bato nyoso toponi bobele yo Pwete totale la bato Toso eloko mokote Epana yo Mitema na biso ezwi kimia Epana yo Tozi bomwe na seko Soki natale li mukili onzameye Eko memanga ikaka na liwa Zoka na lingiko ya kuna na lolae Epa yo zalinga ipewa na Yawe moteme ko saranga pasie Soki lelo lobyo buhina yunga ye Nako suka wapi mokilio nasali Eto ni mabaku mpe molili ye Yawe langu ya ye Kaimana azali Yawe ye ye Samoto mosusu pe Aka yesu yo sala nanga Aka yo sala nanga ye Mana mona ye Mana mona ke mona ye Epa imi suezo tala Oteme vani sama Maka yesu yo sala nanga Mana mona ye Kemola yo yo yo yo yo Yawo ye pide kaya bulingwa mama ye Epala yo mobali ya eklesia Mobali ya bayeba kufela mi bali oma Papa ya bayeba kufela baboti yo Nalingi yo sala loko la papa ye Motwe kopela na motema oyangai Aina sala libaya e kosika ye Umomu kine po wana mbene langa Yawe na shekina Aina na azali Yawe na sheke oye Aka yesu yo sala nanga Ana mona ye Epa imi suezo tala Ote me vani sama ye Aka yesu yo sala nanga Yawolo makinanga yuko salae Papulo Seigneur, Moto a bomba maca soki yo beni.